drifting into maze. I set my sail when the tide comes in, and I just cast my fate to the wind. I shift my course along the breeze, won't sail upwind on memories. The empty sky is my best friend, and I just cast my fate to the wind. De Sandpipers waaiden een beetje met de wind mee. Cast your fate to the wind. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 8 augustus. Met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, tentuinstelling Maassluis. De morgenwandeling in Vlaardingen als nieuw. En €1000 voor een awesome idee om Rotterdam leuker te maken. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Somebody by my side, and I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry, and I don't really matter to anyone anymore. I keep seeing you walk through their door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Change you. I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes a sound like thunder. Your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Maybe sometimes love just ain't enough. And there's no way home when it's late. much. And it's sad when you know it's your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. '78, dat was het jaar van Goodbye Girl van David Gates. En daarvoor hoorde je Patti Smith en Don Henley van de Eagles in Sometimes Love Just Ain't Enough. Een uniek evenement waarbij zo'n 19 kunstenaars en tuinbezitters met elkaar verbonden zijn door een fietsparcours. Het gebeurt in Maassluis en Herman de Bruin weet meer. We gaan praten over een nieuw evenement en dat is een lastig woord, want er staat tentuinstelling en bijna lees je tentoonstelling, maar het is echt een tentuinstelling. Niet waar, Willy Minderhout? Welkom. Ja, het klopt. Het is een woordspeling. Je denkt aan tentoonstelling, maar omdat zich dit buiten manifesteert, kwam ik op het idee om het tentuinstelling te noemen. Nieuw woord in de Nederlandse taal. Ja, misschien. Maar het heeft dus met tuinen te maken en daar gaat het over in Maassluis en kunstenaars. Ja, dat klopt. Ik vind het zelf altijd erg leuk als ik in het buitenland op vakantie ben, dat je iets kan bekijken buiten. Mm-hmm. Het geeft gewoon een hele andere beleving als dat je exposeert in een museum of wat we wel in Maassluis ook hebben, de kunstroute. En dat manifesteert zich dan in het centrum van Maassluis. Ja. In allerlei winkelgebouwen en dat soort locaties. Maar ik vind het juist zo leuk om de mensen gewoon echt een buitenbeleving te geven. Ik vind kunst en de natuur een hele goede combi. En wordt het een soort beeldentuin of de route die nu door Maassluis gaat lopen? Nee, het zijn gewoon kunstenaars. De meeste die schilderen, abstract of figuratief. Maar er zijn ook mensen die maken keramiek zoals ik of bronzen beelden. Maar ja, die exposeren we dan in tuinen of een beetje een landelijke omgeving. Net als de Karpenhoeve is eigenlijk een manege, maar een oude boerderij. Ja. Maar geeft natuurlijk wel heel veel mooie plekjes om dan daar je werk mooi in die tot z'n recht te laten komen. In die grond rondom die oude boerderij, daar wordt het dan tentoongesteld. Ja, klopt. Ja. Ook particuliere tuinen of dat niet? Ja, ook particuliere tuinen. Er zijn ook twee tuinen die doen alleen maar mee met hun tuin. Omdat ze vinden dat ze een hele mooie tuin hebben. Mm-hmm. En die dan opengesteld is voor het publiek. Daar kom je normaal nooit natuurlijk. Daar kom je normaal nooit. Ja, precies. Moet je dan door het huis heen? Bij twee huizen wel, ja. Ja, ja. Ja, de rest hebben allemaal wel een poort aan het huis of een achterom. En die maken de tuin natuurlijk zo mooi mogelijk. Ja. Om te zorgen dat het allemaal goed zichtbaar is. Ja, want je hebt ook kunstenaars gevraagd om te exposeren in die tuinen of in die ruimte om die huizen heen. Ja, dat klopt, dat klopt. En er is een route. Kan je die lopen, fietsen? Wat is de bedoeling? Als je van loop houdt, kan je hem lopen. Het is ongeveer 14 kilometer, heb ik uitgerekend. Okay. Dat was heel erg moeilijk op internet om te zoeken om een goede beschrijving te maken. Ik heb hem niet beschreven, zeg maar, echt visueel van rechtsaf, 500 meter en dan linksaf of zo. Nee, dat moeten de mensen zelf bepalen. Ze hebben TomTom of andere navigatie of zijn bekend in de omgeving. Dus dat betekent dat je rondom Maassluis eigenlijk die route volgt? Ja, ja. Klopt. Ja. En dat kan op? Dat kan op 24 augustus tussen 11 en 5 uur. En je kan op elk willekeurig adres wat aangegeven is in de route beginnen. Dus je hoeft niet per se bij nummer A beginnen. Nee, er is geen startpunt en eindpunt. Nee, maar je kan gewoon beginnen. Het is leuker als je gewoon heel de dag toegang hebt tot een bepaald adres. Er is een folder. Ja, er is een hele mooie folder gemaakt. En waar liggen die folders? Die folders die liggen op zoveel verschillende adressen. Dat bibliotheek, stadhuis. Op het stadhuis. Ja. De fietsenwinkels in Maassluis. Oh, okay, dus je kan er bijna niet omheen. Ja, ja. Klopt. En dan 24 augustus van 11 tot 5 uur. Moet je daarvoor nog wat betalen? Nee, het is gratis toegankelijk. En op sommige locaties kunt u ook een drankje drinken. Al dan niet tegen betaling. Ja, dat ligt eraan. Dat mensen zelf. Nou, ik schenk gewoon een kopje thee en dat vind ik leuk om te doen. Of, ja, precies. Ja. Om het een beetje gezellig te maken. Het is gewoon heel erg losjes, heel erg toegankelijk. Het museum is ook gratis toegankelijk die dag. Normaal is er een entree. Maar in dit geval... We hebben dat ook zo gedaan dat dat kan. Kunst in de tuinen van Maassluis. En dan heet het de tentuinstelling. Dat moet er nog een keer goed dat woord erin zetten. Ja. Er is ook een website? Of er is een website van de kunstenaars Maassluis. Ja, daar staat alles uitvoerig in. Ook met plattegrond erbij. En Ervaar Maassluis heeft het gepubliceerd. De Vlaardingen heeft het gepubliceerd. Je kan er niet omheen. Maassluis 24, Maassluis 112. Je kan maar op. En de folder ophalen en dan de route volgen op die 24 augustus. Dat is natuurlijk het beste om te doen. Ja. We hopen op mooi weer. Ja, zeker. En ik wens je er heel veel succes mee en dank voor het gesprek. Je cherche la fée Clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée Clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée Clochette qui me fait toujours entrer trop tard. C'est une jolie fillette qui me fait coucou toutes les nuits. À travers un verre de whisky, à travers un verre d'anisette, elle me raconte des sonnettes. Tout au fond d'un verre de mescal, j'entends le ding-dong du cristal où tape sa baguette. Je cherche la fée Clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée Clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. achète ma fée clochette, qui me fait toujours rentrer trop tard. Pour capturer cette minette, je passe mille et une nuits à lui raconter qui je suis, à inventer pour qu'elle accepte de mettre un pied dans mon carrosse, de partager mon verre de rhum. Mais au matin, elle se transforme en fée carabosse. Et moi, fée clochette, la fée des boîtes de nuit, je cherche la fée clochette, celle qui fait toujours rentrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars, ma fée clochette qui me fait toujours rentrer trop tard. Je ferai 100 000 guinguettes, je boirai 100 000 whisky, je fumerai 100 000 cigarettes pour la ramener dans mon lit. Mais j'ai bien peur que cette chérie n'existe juste que dans ma tête. Mon paradis, ma fabulette, mon Saint-Esprit, ma fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Celle qui me fait toujours rentrer gratuit, ma fée clochette. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sorry. Onmiskenbare stemgeluid van Tracy Chapman, Baby Can I Hold You uit 1988. En daarvoor uit Frankrijk Polo en La Fée Clochette. Zometeen de morgenwandeling van Marion Hoogendijk. Maar eerst Art Garfunkel. Keeping my eyes on the road, I see you. Keeping my hands on the wheel, I hold you. 99 miles from LA, I kiss you, I miss you. Please be there. Passing the white sandy beach, we're sailing. Turning the radio on, we're dancing. 99 miles from LA, I want you. Een van de mooiste nummers van Art Garfunkel vind ik zelf. 99 Miles from L.A. Een lelijke muur werd een muur vol verhalen. De morgenwandeling in de Rembrandtstraat in Vlaardingen is al 20 jaar een kunstwerk waarop je je eigen verbeelding kunt loslaten. Herman de Bruin praat met de schilder. Van nachtwacht tot morgenwandeling, wat dat betekent, en dat betekent vast iets met schilderijen en schilderwerk, ga ik vragen aan Marion Hogendijk. Je is in de studio. Welkom, Marion. Leuk. Kunstenaar? Ja. Schilder? Ja. Maar wel een bijzondere, vind ik, want ja, de luisteraar kan dat niet zien, maar als ik zie wat je voor werk maakt, heel veel lijnen, heel veel ruggen, heel veel kleuren, wat is het precies? Nou, dit is een schildering die ik eigenlijk net afgerond heb met restaureren. En ben ik 2 maanden mee bezig geweest om dat te restaureren. En dat is dan echt op de steiger 2 maanden. Mm-hmm. Want je hebt natuurlijk ook nog wel voorbereidingen. Maar de schilderij is bijna 20 jaar geleden is het gemaakt. En na de kunstacademie ben ik naar Florence, Italië gegaan. Ja. En heb ik me echt, zeg maar, gespecialiseerd in frescotechniek. Maar in Nederland is het natuurlijk een heel ander klimaat dan daar. Dus ik heb hem hier echt speciaal voor ons klimaat, heb ik daar een techniek voor ontwikkeld. Want het is ook een fresco die buiten ja. op de muur zit. Ja. Zoals dat in Italië ook gebeurt. Ja, of in kerken. Dan, klopt. Waar zit het? Het zit in de Rembrandtstraat. En het is eigenlijk ontstaan doordat de buurt zat tegen een lelijke achterkant van de school aan te kijken. En die hebben toen de gemeente benaderd of daar iets mee gedaan kon worden. En toen zijn we ook dus in gesprek gegaan. En toen hebben we samen met de buurtbewoners het kunstwerk ontwikkeld. Want de kinderen van de Rembrandtstraat heb ik toen benaderd of zij model wilden staan voor de figuren die ook op de nacht wacht van Rembrandt staan. Ik zoek altijd naar een soort vernieuwing ook in de kunst. Dus ik had ook gedacht, hoe zou Rembrandt zijn nachtwacht, als hij in deze tijd had geleefd en toch zijn specifieke kenmerken behouden, hoe zou hij het dan misschien geschilderd hebben? Dus als je door je oogharen kijkt naar de nachtwacht, zie je licht donker vlekken, haast als een soort abstracte vormen. Ja. Die heb ik ook gebruikt. Dus licht donker in abstracte lijnen, maar toch ook de realiteit. En Rembrandt hield van het innerlijk van de mens. En ook dat heb ik bij de kinderen eigenlijk gezocht door daar symbolen ook weer bij te gebruiken. Ja, ja, dus jij bent echt in de geest van Rembrandt te werken. Ja, ik heb echt een soort geconcentreerd. En je hebt ook niet een klein kunstwerk gemaakt eigenlijk. Het is 4 bij 12 meter. Ja. Ja. En dat is groter dan de nachtwacht, volgens mij. Ja, maar het grappige is het eigenlijk niet. Maar toen Rembrandt zijn mooie kunstwerk had gemaakt, waar hij ook jaren aan gewerkt heeft, toen hadden ze eigenlijk ook niet zo'n respect voor zijn werk in het begin. Want nu doen ze het met handschoentjes, helemaal restaureren, computer gestuurd. Maar toen hebben ze echt stukken eraf gesneden. Ja, omdat dus het niet past. Dus het was groter. Omdat het niet past, ja. Ja. Kan je nu niet meer voorstellen, maar dat is wel gebeurd. Ik vind dat echt maar zo dubbel. Maar dat is bij jouw kunstwerk niet gebeurd. Dat nog niet in ieder geval, dus ik hoop het ook niet. 20 jaar zit dat er nog zoals het er toen zat. Het is wel zo. Het is, maar dat was een. Dat was gewoon iets wat er al was. Het is een voetbalveld. Dus ja, er knalt wel eens een bal tegenaan. Ja. En ik vind het nog wonderbaarlijk dat mijn kunstwerk dat toch zo, nog zo sterk maar is. Doordat de buurt 20 jaar geleden daaraan meegewerkt heeft, of eigenlijk model gestaan heeft, heeft dat nog invloed op het feit dat ze het ook zuiniger mee omgaan? Het hele bijzondere is dat natuurlijk de mensen die daar woonden, er wonen er nu nog een paar van toen. En de kinderen zijn natuurlijk eigenlijk nu allemaal al volwassen. Maar toch wordt het nog gekoesterd. Want toen ik daar op de steiger stond, was er bijvoorbeeld een Turkse jongen aan de overkant. En die keek ook echt, die beschermde het ook. Of die belde me van, let op. Hij voelde zich verantwoordelijk voor en dat. Ook toen ik daar aan het werk was, waren de kinderen zeiden van, goh, zou je wel echt heel rijk zijn als je zo'n groot kunstwerk hebt gemaakt. Ja. Dat dacht hij. Ja. En een nieuw project, is dat er alweer aan te komen? Ik ben altijd bezig met nieuwe projecten weer te proberen binnen te halen. Maar ja, dat zijn vaak lange processen. Ja. Dus ik ben zeker van alles in de pijpleidingen. Maar daar ga je nog niks over zeggen. Dat kan ook nog niet. Omdat het allemaal nog bezig is, zeg maar. Precies, maar het komt er wel weer aan. Dus je blijft wel bezig met die kunst en met de fresco's. Want dat is toch jouw passie. Ja, als mensen wat meer willen weten erover, de website? Staat daar wat op? Dat is www.mar-klein-in-het-midden en dan jon.nl. Marjon Hogendijk, dank voor het gesprek. Stilte om de huizen aan de Durgerdamerdijk, weemoed op het spiegelglade water. 'S morgens 4 uur vogels, mensen, alles ligt te slapen. Niemand heeft gezien dat ik er ben. Mist ligt op het weiland, rond de koeien die er grazen. Nevel op de slootjes, die ik als mijn broekzak ken. Haast te zoet om waar te zijn, mijn dorp als een oase. Niemand heeft gehoord dat ik er ben. Zo mooi, zo heet.

asking too much. Please send me someone to love. De Nigeriaanse zangeres Sade met een nummer uit 2002. Please send me someone to love. En daarvoor Zijlstra en Dungerdam slaapt. Als je een geweldig idee hebt om Rotterdam leuker te maken, dan kun je geld verdienen. Mariska de Vries. 1000 euro voor een awesome idee om Rotterdam leuker te maken. Ik ga daarover praten met Laurens van Wezep. Hij is van de Awesome Foundation. En de Awesome Foundation stelt dus die 1000 euro beschikbaar. Zij doen dat uit eigen zak. Het zijn 20 mensen die allemaal 50 euro doneren. En dan kunnen mensen hun ideeën komen pitchen. Laurens, binnenkort is er in het najaar is er weer een bijeenkomst. Wat is precies de bedoeling? Ik zei net al, mensen krijgen 1000 euro. Wat voor ideeën zoeken jullie? Wat voor mensen zoeken jullie? Wat voor ideeën moeten het zijn? En deze keer gaan we de groene kant op. Green Rotterdam. Kortom, wij zijn eigenlijk op zoek naar ideeën die de stad Rotterdam leuker maken met een groen tintje. Een voorbeeld wat we een tijdje geleden in Utrecht zagen. De groene bushokjes. Een groen dak op een bushokje. Perfect voor de bijen en diertjes. Eigenlijk dat soort simpele, leuke ideeën die zoeken wij. Maar je kunt niet alle bushokjes in Rotterdam met 1000 euro voorzien van een groen dak natuurlijk. Nee. Het gaat vaak om, kan je een start maken? Kan je laten zien van dit is een tof idee? En het zou zomaar kunnen dat de gemeente uiteindelijk zegt van nou, hier stappen wij ook in. Dat hebben we ook met eerdere ideeën gezien. Waarbij iemand zei van ik wil gewoon een test doen. Kan ik dit uitvoeren? En uiteindelijk hebben zij een funding gekregen van 10.000 euro's vanuit een gemeentelijke partij. Om het verder groot te maken. Maar met die 1000 euro was een heel mooi startbedrag om te testen. Oké, dan kun je echt wat laten zien natuurlijk. Dat maakt meer indruk dan wanneer het alleen het idee op papier doet natuurlijk. Ik weet nog, een van onze eerste edities, voor mij editie 2, was gewonnen door een meisje met het idee Childify the City. En Childify the City gaat om hoe zien kinderen de iconen van Rotterdam. En dan heb ik niet over een Litouwers, maar ik heb het over de gebouwen. De Euromast. En de Euromast, de Markthal, de Blaken. Wat vinden zij ervan en hoe zien ze het voor zich? En met een tekenwedstrijd. Nou, vervolgens zijn er een aantal tekeningen uitgekozen vanuit verschillende leeftijdsgroepen. En die zijn op groot formaat afgedrukt en door heel de stad opgehangen. Oh, wat leuk. Wat ja, super tof eruit ziet. Wat leuk en alleen maar kan worden gerealiseerd door ja, wat geld te geven om dat te realiseren. Ja. Wat brengt het jou? Je zit al een tijdje dus in deze organisatie. Wat brengt het jou zelf? Voldoening. Heel veel enthousiasme. Ik vind het leuk om mensen bij elkaar te brengen en mensen te helpen met het realiseren van hun ideeën. Hoe klein ze ook soms zijn, die ideeën. Maar veel mensen die lopen er gewoon tegenaan dat ze een klein startbedrag nodig hebben om iets uit te voeren, terwijl het idee heel erg leuk is. Ja. En ik word er gewoon enthousiast van als die ideeën uiteindelijk worden gerealiseerd en je misschien door de stad loopt en je ziet of een poster hangen. Of je ziet iemand met een Tyrannosaurus Rex Park. voorbij hobbelen. Voorbij hobbelen. dat soort ideeën. Of daar word je gewoon blij van. Of je een ergens bij het hotel ziet liggen. Ja. Dat soort simpele ideeën krijg ik echt daar word je blij van. Ja, daar word ik gewoon blij van. Dus ik vind het leuk om daar aan bij te kunnen dragen. Dus de komende 20 jaar zit jij nog in deze organisatie, als ik het zo hoor. Als kan, nou, wie weet. Ja. Als mensen nou denken van, nou, ik woon ook in Rotterdam, ik heb wel een goed idee. Waar kunnen ze terecht? Jullie hebben vast een website. Ja, de komende editie is op 2 oktober in Blue City. Met het thema dus Green Rotterdam. Nou, mocht je daar een idee voor hebben, kan je die insturen via onze website awesomerotterdam.org. Je kan altijd ook even op onze social media kanalen zoeken, gewoon Awesome Rotterdam. Dan kom je er vanzelf uit. En mocht je gewoon denken, ik wil gewoon een keertje komen kijken. Of ik wil misschien ook een keer bij gaan dragen, doneren. Om te komen kijken is altijd gratis. En een keertje doneren is altijd welkom. Maar ik zou zeggen, kom zeker gewoon 2 oktober als publiek. Naar Blue City. Aanschouwen, ja. Oké. Als je mee wil doen, zijn er randvoorwaarden aan verbonden? Moet je nog bepaalde dingen wel of niet doen? Of is het gewoon iedereen mag meedoen? In feite mag iedereen meedoen, maar we kijken naar een paar criteria. Eerste is natuurlijk, is het awesome? Is het te gek? Is het tof? Tweede is, wat is het link met Rotterdam? Het moet wel iets met Rotterdam te maken hebben. En we kijken naar, is het met die 1000 euro ook uit te voeren? Of in ieder geval een goede start te maken. Of in ieder geval een goede start te maken binnen een aantal maanden. We willen natuurlijk ook niet wachten, een paar jaar wachten op resultaat. Nee, precies. Niet over 10 jaar pas dus, het eindresultaat. Als je idee daaraan voldoet, en in dit geval ook met het thema Groen Rotterdam, is het zeker welkom. Heb je andere ideeën, kan je het ook insturen. En wie weet voor een volgende editie dat je jouw idee wordt uitgekozen. En wanneer zou dan de volgende editie ongeveer plaatsvinden? Het zal waarschijnlijk eind november zijn. Oh, ja. Oké, okay. Zo vaak wordt het wel georganiseerd. Ja, elke 2-3 maanden proberen we het. Ja, exact. Oké. Okay. Goed, Awesome Foundation Rotterdam. Dus ik sprak daarover met Laurens van Wezep. En ik ben heel benieuwd wat voor leuke dingen er allemaal nog in Rotterdam staan te gebeuren. Hou ons op de hoogte. Ga ik zeker doen, dankjewel. Jij ook bedankt. Love.